राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 मार्च सन 2000। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। जीवों के मारने की निषेध बात है। आज बात महाराज से मैंने पूछा कि मूंगफलियों खेत की आपने और दूसरों ने किया, दूसरों ने पानी डाल डाल करके चूहों के बिलों में पानी डाल करके भर कर चूहों को मार गया, उनसे हमारे ज्यादा हो जाए। बिल्कुल नहीं मारा, जीव मारने से हमारा हित होगा ये बिल्कुल ही एक वाजिब बात है। दूसरों का अहित करने से हमारा हित होगा ये बात बिल्कुल नहीं है। आज मैंने पूछी महाराज से। महाराज ने कहा कुछ नहीं किया, जहर डाल दो ये हमने कुछ नहीं किया। साग बनाया, साग रखे दिया तो उनमें कीड़ा पड़ गया तो वो वही छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया। फिर साग मजे ले बनाएंगे जी, छोड़ दिया। तो ये जानवर मारने के विचार नहीं, बिल्कुल नहीं मारना है। तो जिन्होंने मारा उनसे हमारे अधिक हुआ। ये आप लोगों को जचती नहीं बात है। दूसरे का अहित करने से अपना हित होगा या कभी नहीं होगा। एक बार दिख सकता है, नहीं होगा। दूसरों का हित हो ऐसा विचार जिनका होता है उनको बड़ी शांति रहती है। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। दूसरों के हित में रत है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्पसा छन्न द्वेदा हितात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं उसको ब्रह्म की प्राप्ति, मात्र निर्गुण की प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति, सर्वभूत हिते रता उनको हित होती है। ये देखती है ऐसी स्वार्थ का त्याग कर दो, स्वार्थ करो मार दो तो जाओ अमर ठीक होगा। जब से टीडी मारने लगे है तब से महंगा ही महंगा आपके अंदर हो रहा है, सस्ता नहीं हुआ है। आप याद है जो ध्यान दे देखो, मेरे बचपन की याद पर है, मेरे बचपन की बात मेरे को याद है। वर्षा होती थी, टीडी आती थी 3 वर्षों में, 12 वर्ष नहीं आकर फिर 3 वर्ष सही वर्षा आती। छाया जाता आकाश, एकदम छाया हो जाती आकाश, छा जाता इतनी टीडी आती। तो सब कहते ये सब कि अब जमाना होगा, और नहीं जीवों के लिए भगवान जमाना करेंगे, जमाना होगा, टीडी आदि काल नहीं पड़ता। सब लोग समझते हैं वैसे जमाना होगा, हमारे लिए नहीं होते जीवन ही होगा। मारते नहीं थे उस समय, जितना अनाज पैदा होता था सस्ता था, अब मारने के बाद में सस्ता मांगा, सस्ता अनाज हुआ ही नहीं। याद करो आप, साखू का साधु साधुओं का उसमें कोठार है, कोठार आप चलो तो बताओ आपको, जैसे कोठी होती है ना, कोठी के ऊपर ऊपर होता है और साणा होता है, साणा जगह धाना निकलता है, वो साणा में बंदी उड़ा है, लाखों मन उसमें भर जाए, इतना बड़ा कोठार है। तो जब हिंसा नहीं करते थे उस समय इतना अनाज होता था, हिंसा करने लगे कितना महंगा हो गया बताओ, सोचते नहीं मानते नहीं। छोटी छोटी बात कहते भाई, चोटी रखो, चोटी एक हजारों मील दूर होने वालों की शिक्षा तो ग्रहण कर ली, अपने घर की शिक्षा नहीं ले रहे, ओटाई धारण कर ली पर अपनी माला धारण नहीं करते, शर्म आती है, चाय लगता है शर्म नहीं आती। ऐसी दुर्दशा हो रही है अपने, कृपा करो कृपा नाथ, इस वास्ते आप इन बातों को सोचो, बहुत फायदे की बात है। आज इस बात की आज महाराज ने तो हमने सुबह को कुछ नहीं मारा, साग में लता पड़ गई तो साग छोड़ दिया, अगर बनाया छोड़ दिया, साग ले लेंगे मोल ले लेंगे, जीव को नहीं मारेंगे। जीव ने वो जितना जो मूंगफली हुई है वो उनसे ज्यादा हुई है, हमारे खेती उतनी उतनी उतनी खेती में उनसे ज्यादा हुई, मारा नहीं किसी को, जीव को विष जो जाते चूहों नहीं मारा, प्रत्येक बात खेती करी हुई। हमारी खेती खेती है तब देख लेना आप ही, महाराज भी खेती करी जीव कुछ नहीं मारा, चूहों को मारने के लिए कोई जरूरत नहीं किया, सुहाई खाओ बेचारे, अब सुहा कौन सा खेती करेंगे बताओ, नारी खेती करेंगे, चिंटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर खेता, आप एक घर मानते हैं चिड़िया घर बदी लड़ती है वह में घर इसमें एक घर में, चिंटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर खेता, आया जो सब ही वर्षो दिन नर्स लेता, तो स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके काम करने से हमारा और दुनिया मात्र का भला होता है, ये बात आप सीख लो देख लो। साथ साथ में खेती करे, साथ में अपने मेहनत से भी खेती करे, दूसरे भी खेती करे, पानी डाल डाल करे कुआं बारा सुवर मार दिया, चगड़ कम हुई मूंगफली कम हुई उनसे ज्यादा हुई हमारे, किसी दूर कुछ को मारा नहीं हमने, कोई विष नहीं खा रहा, प्रत्यक्ष गार्ड वाले के पास में, फिर भी खेती तो होगी, आप देख लेना कृपा करो, आप देखो जांच करो, दूसरे का हित करने से हित होता है, अहित करने से अहित होता है, भला करने से भला होता है, बुरा करने से बुरा होता है, बुरा नहीं करेंगे भला होगा, आप सब होगा स्वतः होगा स्वाभाविक होगा, संदेह नहीं है। अब आप पूछो तरह तरह बात पूछो, आपके मन में जो बात आती हो पूछो, आप संकोच मत करो, ऐसे नहीं डरना कि स्वामी जी उत्तर नहीं दे सकेंगे तो मैं नहीं दे रहा हूँ कह दूंगा, मैं जानता नहीं, जो विषय महाराज मेरे को शर्म नहीं आती, विषय में कोई ना कोई बार कोई मेरे को मैं जानता नहीं हूँ ऐसा करने में हमें शर्म नहीं आती है, ये मैं जानता नहीं और जानता हूँ जो कहूंगा, आप पूछो निश्चय को डरो मत, इसी विषय में पूछो हमारा जो सब्जेक्ट इसमें कोई शंका होता फिर अभी पूछ ले, प्रसंग है ना और जाए फिर बात दूसरा प्रश्न, जिंदगी तो अच्छी बात है, क्यों चलो ठीक है, भला करने से भला होगा बुरा करने से बुरा होगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, बोल रहा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है स्वार्थ बुद्धि का त्याग, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, दूसरे का हित हो स्वार्थ बुद्धि का त्याग, दूसरे का हित हो, देखो मोक्ष दाम किसका है, छूटने का दाम मोक्ष है, मुस्लिम होने धातु से मोक्ष बनता है, संत बड़े होता है जान लोगे, तो मोक्ष नाम बंधन से छूट जाए, तो बंधन छूट जाए तो सर्वथा स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित बुद्धि से काम करो, मुक्ति होगी, ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो गीता में सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित। देखने में समझ में नहीं आई, करके देखो। आप ही देख लो, जानवरों को इतना नहीं मारते थे उस समय में, अनाज कितना पैदा होता, कितना सस्ता था। जानवरों को मारिया, टिड्डी मार दी, सब किया, आधा अनाज महंगा हुआ, सस्ता हुआ, देख लो आप। खेत करके दे, खेत अभी अभी है कि वो डाट डाट वाले सीमा में खेत है, मना चुका भी, वे भी खेती करते हैं, दूसरे खेती करते हैं, वे जानवर को मारते नहीं, वे मारते हैं, दोनों मनाज किसी पता ज्यादा बाजार, देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। मुक्ति में स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दिया। है कि कोई किसी को नहीं मारता है, सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मरते हैं। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं हिंसा की बात, पूर्व जन्म का कर्म है, इस जन्म के कर्म है, कर्म पूर्व जन्म के ही जो ऐसा नहीं है, इस जन्म के ही कर्म है, इस जन्म कर्म से मारते हैं उसे नुकसान होता है, पूर्व जन्म कहीं नहीं है, अभी आप करते अभी कर्म है, अभी फल होता है। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फलमस्तु होते, अत्युग्र पापा पुण्य पापा नाम, उग्र पाप है उसका फल अभी होता है, किसी आदमी मार दे अभी अभी फांसी हो गई, पूर्व कर्म नहीं है, पूर्व कर्म कौन है, उग्र पाप और पुण्य होता है इसी फल होता है, अभी सत्संग करते है अभी फल होता है, अभी सत्संग करने से अभी आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है, हम मानते हैं ऐसा, फायदा होता है, पूर्व कर्म नहीं है। अब आज इस क्षण से पहले मैं बोलता ये पूर्व क्षण है, पूर्व किए हुए पापों का फल है, पूर्व है, पूर्व क्षण है, मैंने बोलना आरंभ किया वो पूर्व क्षण है, अभी उत्तर क्षण है, फल फल मिलता है, जरूर मिलता है। डॉक्टर बनते हैं अध्यापक, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, और वो जो है मेंढकों को खरगोशों को इनको कटवाते हैं, वो उनको चीरा फाड़ा करते हैं ना, सीखते हैं वो मेंढक कर, तो वो छात्रों को वो जो हिंसा किसको लगती है, पढ़ाने वाले शिक्षक को या विद्यार्थी को लगती है, या ये पाप है कि नहीं है, ये तो पाप है, अध्ययन करते पाप जरूर है, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है, और पाप का फल होगा, उसको जरूर होगा, जैसे मनुष्य के ऑपरेशन करते हैं, टांग काट देते हैं, आंख निकाल देते हैं, पैर हाथ काट देते हैं, वो काटने वाला किस भाव से काटता है, वो अगर उसके हित के लिए अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके केवल उसे हित के लिए करता है तो पुण्य होता है। तब तो महाराज इसमें भी बच गए, फिर विद्यार्थी तो आने वाले आगे रोगियों को ठीक करने के भाव से ही मेंढक मेंढक पर सीखते हैं, मारते हैं, वो नहीं गलती गलती है, तो अपने स्वार्थ के लिए तो हम तो गलती कहेंगे, आप किस तरह पूछोगे, जानों को मारना है ठीक नहीं है, उसका फल बढ़िया नहीं होगा, एक बार बढ़िया दिखा, एक बार तो रावण को भी बहुत बढ़िया राज्य मिल गया, बड़ा हुआ, अंत में खत्म क्या हुआ, अंत में हो गई, उगरे अंतन हो निभाऊ काल जे में जिम रावण राहु, उगरे अंतन अंतन उगरे अंतन उगरेगा, राज जो कर रहा है इसे अभी देख लेना, आप देख लेना अच्छी तरह से, जो हत्या करते हैं उसका फल मिलना पड़ेगा, अब जरूर जरूर। जो आपने कहा अभी कानक अभी अभी अभी के की कर्म का अभी फल मिलता है। अत्युग्र पुण्य पाप आना, अत्युग्र पुण्य पाप आना, उग्र हो उग्र पुण्य पाप का यही फल मिलता है। उग्र नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। ईश्वर जब सब जगह व्यापक है, और एक घटना बताई इन्होंने कि एक पाकिस्तान में उन्होंने एक साथ छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया, तो तेजाब में डाल करके बच्चों को मार दिया। तो अब वो एक जब शक्ति है, ईश्वर नाम की जो शक्ति है, वो सर्वव्यापक है, तो क्या वो उनको रोक नहीं सकती थी? सर्वशक्तिमान है वो। देखो आप विचार करो, उनको वो उन बच्चों को मासूम थे, उनको कौन से कर्म का फल मिला? उनको तो कर्म का ही फल मिल रहा है, उनको कोई न कोई कर्म में उन्होंने किया है जो भी फल मिला है पूर्व जन्म में। मारने की बात आप कहते हो, थोड़ा सोचना हो सोचो, मनुष्य जन्म जब दिया तो स्वतंत्र काम करने मुक्ति के लिए स्वतंत्रता दी, पाप करने की स्वतंत्रता नहीं दी है। मैं आधा तो पाप करे आधा पीछे, ऐसा भगवान का कायदा नहीं है। मनुष्य जन्म मात्र ही स्वतंत्रता के लिए दिया है, और स्वतंत्रता से मुक्ति करना। जैसे जिसको राइफल मिली है तो अपनी रक्षा के लिए मिली है, और वो मार सकता है, लेने वाले को भी गोली मार सकता है, उनके लिए मिली नहीं है। क्या वो लड़ने वाले को गोली मारने के लिए नहीं मिली है? रक्षा के लिए मिली है। ऐसे स्वतंत्रता मिली है रक्षा के लिए, अगर भक्षण के लिए कर रहा तो दंड पड़ना पड़ेगा। अब अपार स्वतंत्रता दी है, उसमें बोलेगा नहीं। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, जब तक मेरी माफ है औन करो हजार हजार औन करो माफ है। तब तो तुम्हारा स्वतंत्रता ही है, वो स्वतंत्रता छीनते नहीं भगवान। स्वतंत्रता छीनता कृष्ण काम है, भगवान का काम नहीं है, संतों का काम नहीं है, महात्मा का काम नहीं है। बात बता देंगे और रोकेंगे नहीं, ये काम नहीं उनका। काम सज्जनता का है, ये दूसरों का काम है, डाकुओं का काम है, हत्यारों का काम है, जो दूसरे को मार देना, दूसरे देना, दूसरे को देना, ये काम भगवान का महात्माओं का संतों का नहीं है, है ही नहीं। अच्छा वही पुरुष होते हैं जो उसे को परमात्मा। हाँ बोलो। अगर किसान अहिंसा का पुजारी बन जाएगा तो सब लोगों का निर्वाह कैसे होगा? अनसंकट आप अभी मैंने पहले ही समझा दिया कि महाराज ने महेंद्र जी ने खेती करी, दूसरे ने खेती करी, पास पास में खेत करके देखो। कहते हैं हल चलाने में भी हिंसा है, हर जगह खेती सब हिंसा है, परंतु नियत क्या है? नियत हिंसा करने की है, अनाज पैदा करने की है, नियत क्या है? फिर कीटनाशक दवाई छिड़कने में भी तो ये नियत है अन्न ज्यादा पैदा हो। तो बताओ यहाँ क्या, बताओ पहला क्या भाव मिलता है, अब क्या भाव मिलता है बताओ? यह नियत अच्छी नहीं है, जानवरों को मारने की नियत अच्छी नहीं है। दो उत्तर दो। प्रशिक्षण तो यही दिया जाता है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो मतलब इस विषय के जो जानकार है वैज्ञानिक लोग यही कहते हैं कि दवाई डालो, इससे तुम्हारा अनाज सुरक्षित होगा, फसल अच्छी होगी। मैं तो पूछता हूँ कि बताओ अनाज महंगा हुआ कि सस्ता हुआ, बताओ बेटा बताओ। क्या उत्पादन जनसंख्या बढ़ी है इसलिए महंगा हुआ है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलती की बात है, गलती की बात है। मन कितने पैदा हो जाओ, यह आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी मनुष्यों में तो अनाज पैदा ज्यादा होगा, अगर मनुष्य काटोगे तो अनाज पैदा कम होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि घास पैदा होता जिनके लिए उनको थे आप खाने लग गए तो तुम्हारे खाने लगे तो पशु हो गए, पशुओं खाने लगे घास हो गया तो तुम घास की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको तुम खा जाओगे, उनको घास की जरूरत नहीं, अंधे की तुम्हारी जरूरत नहीं क्योंकि उनको खाद पेट भर लोगे। बताओ पैसा पैसा क्या जरूरत, पशुओं थे खा जाओगे और आना जरूरत नहीं है, थाना आने की जरूरत नहीं, वह खा जाओ खाओ देव तमाशा। बोलो स्वामी महाराज, दूसरी बात, दूसरी बात, सुंदर विषय चल रहा है जी कि सुख दोगे तो सुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, लेकिन मेरे जैसा मूर्ख तो बस में बैठता है तो अपना सुख सोचता है, कहीं और बैठता है अपना सुख सोचता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं कि ये आपने बात कही बहुत बढ़िया कही, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, परंतु मेरे जैसा तो व्यक्ति बस में भी बैठने में सुख खोजता है, मतलब अपने हरेक व्यक्ति अपने सुख को की और पहले दृष्टि रखता है और वैसी चेष्टा करते हैं सब। जो क्या पूछते क्या हो तो चेष्टा पशु करते हैं, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, भैंसा है, क्या सुख की इच्छा नहीं करते? कौन ऐसा प्राणी है जो बताओ सुख की इच्छा नहीं करता? तो बोले हम जो मनुष्य रूप में जो कुत्ते भैंसे जैसा काम कर रहे हैं तो हम कैसे वापस स्वभाव बदलें? और आप स्वभाव बदलो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, सत्संग करने वालों को पूछो ये राजपूत है मांस खाते हैं, सत्संग वाले खाते हैं क्या? उन्होंने खाने से क्या हानि क्या हुई संसार में बताओ? उनके हृदय में समझो दया अधिक पैदा हुई कि ज्यादा हुई है? मांस खाते समय वृत्तियां कैसी रहती है, मांस नहीं खाने से कैसे रहता है? उन राजपूतों को पूछो जिन्होंने मांस खाया है और छोड़ा है, दोनों अवस्था पूछो उनको। बोलो आज के विज्ञान के विद्यार्थी हैं हम, तो आंखों के सामने जो दिखता है उसको माने कि आप जो कह रहे हैं उसको हम माने। आप विचार करो कि मनुष्य बुद्धि आंखों के देखने इतना ही काम मनुष्य का है कि मनुष्य आगे पीछे विचार करने का काम है? बताओ, आप बताओ। मनुष्य का काम हद्दी से नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो बहन बैठी है अगर दिखती है, अंखड़ दिखती अंखर दिखती है, अगर स्त्री पुरुष दिखते है, बहन बेटी अंखड़ दिखती है क्या? ओके, मारे बात समझ में कौन नहीं आ रही है आपकी? अच्छा, बोले आपकी बात, मैं कहता हूँ बहन है आप बेटी है ये अंखड़ से दिखता है क्या? अभी जो विषय चला ना, बोले ये तो आपने दूसरा विषय ले लिया, अभी जो बात जो चली पहले तो उसके विषय में बोले कि उस विषय मैंने कहा वो बात आप सोचो, मैंने कहा कि मनुष्य का काम केवल दिखे तय करना आगे नहीं करना, ये मनुष्य का काम है क्या? ये बात नहीं सब तुम तो जितना दिखता उतना ही मानते हैं, जितना दिखता उतना ही मानता है, मनुष्य बुद्धि है। आपके मन में कौन सी बात को लेकर ये बात पैदा हुई बात बताओ? अभी जो आपने सुनी ना वो बात बताओ जो उसके आप कहते हैं कि अभी नसबंदी करवाना पाप है, ठीक है, तो जो जीवित ही नहीं है उसको क्या मारा जाए? तुम्हें क्या मारा जाएगा? अरे ये कह रहे हैं कि जैसे नसबंदी कराना पाप है, तो बोले जो अस्तित्व में ही अभी आया ही नहीं है, जो अभी अस्तित्व मानो बना ही नहीं है, निर्माण ही नहीं हुआ, उसको उसका अस्तित्व में है ही नहीं, उसका क्या पाप है? शास्त्र में मनुष्य जन्म की कितनी महिमा करी है, क्या उस शास्त्र की हत्या नहीं है? ये तो आगे शास्त्र बोलो बोलो बोलो शास्त्र पण आके विज्ञान का विद्यार्थी आप कई किसी के विद्यार्थी हो, मैं विद्यार्थी को मना नहीं करता, परंतु विचार करना हो वहाँ कायदा नहीं रखना है, वहाँ विचार करना है और कायदा रखना है वहाँ विचार नहीं करना है। श्रद्धा भक्ति से और चीज है, हमारी माँ है, पूजनी है, ये हम भाव है, दृश्य है, हमारी यहाँ प्यारी पुत्री है, ये भाव है दृष्टि है, दृष्टि का स्त्री एक स्त्री जाति एक है, पुरुष जाति एक है, दृष्टि नहीं है, ये भाव है, भाव मनुष्य नहीं तो मनुष्य है क्या वो? भाव आप आते आंखे सीधी बात ही मानते हैं, या ये मनुष्यता है? आप बताओ यदि खेजते ही मानेंगे पशु से गिरी हुई है, पशु मर्यादा में है, कुत्ता काती में ही होता है, बिल्ली माघ में ही होती है, स्त्री फागण में होती है, पर बारह महीने काम करते हो आप, ये मनुष्यता है क्या? पशु से नीचा है, पशु ऊंचा है उसे। श्रावण गदा श्रावण में है, निकाल कर महीना है, आपको कोई महीना है ऐसा बताओ, ये मनुष्यता है? उसमें तो शास्त्री परमार है महाराज जी, शास्त्र में उसमें हमारी मर्यादाएं कायम की है, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो शास्त्र की हत्या होगी। हाँ होगी, शास्त्री मर्यादा नहीं, शास्त्री की हत्या होगी, वो मनुष्य की हत्या से ज्यादा पाप है। विदेशों में मेरी देखी हुई पुस्तक देखो, आजकल का विज्ञान और भविष्य का हमारी पुस्तक है, वो देखो जिन लोगों ने ऐसा किया है, पश्चाताप करते हैं अपने काम में, अब संतान ज्यादा हुआ उसको माफी देते हैं, मकान बना देते हैं, अंग देते हैं, ऐसा काम ने किया है और ये करना पड़ेगा, धूल खाकर करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जिन्होंने किया है उनका दिया है आभार, उनकी आभार आई है, हालत हो रही है अभी अभी इस जमाने में, हमारी पुस्तक है वो, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, वर्तमान की दशा और उसका परिणाम पढ़ कर देखो, मेरी पुस्तक देखो, अल्लाह का कृपा करो। अब आप एक प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं गीता जी में बताया है कि जो ज्ञान है वो काम के द्वारा आवृत है, ढका हुआ है, तो वो काम क्या, उसका काम क्या चीज है? वो मानो इच्छा, इच्छा भोग सुख संग्रह की इच्छा, सुख और भोग, सुख भोग एक तो एक संग्रह पदार्थ, इनकी इच्छा है पदार्थ, उसका ना काम है, बोलो ये काट छाट करो, काट छाट करो, मेरी बात काटो, मैं नजर नहीं हूँ, नहीं समझो तो मैं तो पूछो, भोग की और संग्रह की इच्छा का नाम है काम, नहीं आज समझ पूछो, कृपा। एक भाई कह रहे हैं कि ये मन के भटकाव को कैसे रोका जा सकता है? रोक बिन क्या अर्ज होता है? पढ़ाई करते हैं तो मन, वो पढ़ाई पढ़ाई होती है, पास होते हो बाधा क्या है, अड़चन क्या है आपके? बातें तो बता दूंगा, मानोगे तुम नहीं। बातें बहुत बात, मैंने बहुत आती बात है। बताओ आप, मन का भटकाव कैसे मिटे? मिटे ऐसे ही, सावधान रहो, सावधान रहो, मन में आ जा तो क्रिया मत करो। सावधान रहो, मन में आ जा तो क्रिया मत करो। सिद्धि सिद्ध शास्त्र की है, व्यवहार से सिद्धि सिद्ध है, व्यवहार में सब में सिद्ध है, वो काम मत करो। मन में आ जाए तो मत करो, ठीक हो जाएगा। अरे मन आई करोगे तो और फैलेगी, बात बढ़ेगा। नियम से काम करो। अच्छा, स्वयं पे शासन हो गया महाराज जी। हाँ तो शासन हो गए, उसी से ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। मैं कह नहीं रहा है, ठीक हो गई। ठीक हो गई, बाकी हम शासन तो दूसरों पे करते हैं, अपने को छूट करते हैं। अपने को छूट नहीं करना चाहिए, दंड अपने को देना चाहिए, छूट दूसरे को करना चाहिए। याद रखो तू मत है, दंड अपने को देना चाहिए, छूट दूसरे को करनी चाहिए। ये लिख लो, याद कर लो। गलती की दंड अपने को देना चाहिए, छूट दूसरे को करनी चाहिए। तो कभी गलती हो ही नहीं सकती महाराज। कहते वही बताते हैं, बताओ। अपने को माफ नहीं करना चाहिए, अपने को माफ नहीं करना चाहिए, माफ दूसरे को करना चाहिए, अपने को दंड देना चाहिए। अगर सुधार चाहते हो तो ये है। है ना, भय दूर कैसे हो जो इंसान? भय दूर तब तो होता है दूसरे किसी को भय न पहुंचाओ। कभी भी किंचित मात्र भी आप अभय हो जाओगे, आप दूसरे को भय पहुंचाते रहोगे, भय कभी दूर नहीं हुआ। दूसरा आयत करते रहोगे, भयभीत हो गए। जी हाँ, प्रारब्ध का काम आप ही प्रारब्ध करेंगे, आप मत करो। आपको प्रारब्ध भुगतने के लिए आज्ञा नहीं दी है। जो भय देगा वो अभय हो सकता ही नहीं। भय दूर कर देना सबका, किसी को भय देता नहीं, उसको भय होता ही नहीं। प्रारब्ध नहीं है, पहले भय दिया है, पुराना भय दिया हुआ है, वो अब निकल रहा है। वो संस्कार आ रहे हैं। वो भय देना छोड़ दो, थोड़ा दिन के बाद में देखो आप मिट जाएंगे। अब हो जाओगे, हो जाओ, हो जाओ। अब हम सत्य शुद्ध कहते हैं कि पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ बताया है। तो धर्म क्या है वो? एक तो हमारा देखो क्या चीज है, आचरण है। आपको कोई बात जानना हो, आपको एक बात बताता हूँ। कोई बात आप जानना चाहो तो वो किस विषय में लिखा है, किसका वचन है, किस के प्रति है, ये पहले सोचना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सदृष्टतात, ये दो अध्याय गीता में, तीसरा अध्याय में, अठारह अध्याय में, तो ये किस विषय को लेकर आया है, ये पहले वो सोचो, समझ आ जाएगी बात। छोटी सी बात है, जब तक पूरा पर का विचार नहीं करो तो समझ नहीं आएगा। उसमें स्वधर्म बताया है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनका स्वधर्म क्या है। अपना धर्म पालन करना पुण्यदायक है, या दूसरे का धर्म भयावह है? कौन सा भयावह है जिससे दूसरे की जीव का टूटती हो, जिससे दूसरे का अधित होता हो, वो पर धर्म है। और जो सामान्य धर्म है वो सबका धर्म है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म है वो स्वधर्म है, वो पर धर्म नहीं है। जिस धर्म से दूसरे के जीव का नष्ट होती हो, दूसरे का अहित होता हो, वो पर धर्म है, अपना धर्म नहीं है। वो किस विषय में है इसको सोचो, समझो। आप कृपा करके साधक सांची में देखो, ठीक है, देखो। अलग विषय नहीं, नया अलग विषय है, नई बात पूछ रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य से क्या स्नेह रखना चाहिए, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से स्नेह रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए क्या? क्या बात करना चाहिए, दूसरे का हित करना चाहिए। तो एक तो फिर ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, तो ये फर्क क्यों? ये फर्क तो माँ बाप है, ये बच्चा का काका है, ये भतीजा है, ये बेटा है, ये पोता है, ये क्यों क्यों है, ये क्यों है बताओ? तो वो फिर हिंदू मुस्लिम से स्नेह क्यों नहीं कर सकता है? वो जो असली होगा कभी दूसरे से पैर नहीं करेगा, द्वेष मेरे हृदय में होगा नहीं, सब परमात्मा की सृष्टि है, पैर नहीं होगा। उत्तर दे दिया, उत्तर दे दिया ना अभी आपने, तो कह दिया कि जब एक परमात्मा के सब बेटे हैं, बिल्कुल, तो फिर ये हिंदू में और मुस्लिम में ये भेदभाव क्यों मन में? भेदभाव हाथ में क्यों करते हो? टट्टी जाओ देश देते हो, पोषण को देश देते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो बोलो? टट्टी जाओ देश देते हो, भोजन करते हो, ये क्यों करते हो? इस हाथ में खाया करो, इस हाथ में पशु करो, क्यों करते हो बताओ? भैया व्यवहार में आंगली का भेद होता है। आपको कोई घर पूछा है तो बताओ, देखो भाई यहाँ से ऐसा चला, ऐसा ऐसा जाना, आगड़ी दायवड़ी ऐसा जाना, पूछे घर घर बताओ, कहीं बताओ, ठीक है जा? यूं करेंगे, यूं करेंगे, क्या क्या हम यू नहीं करें, यूं करें लड़ाई हो जाएगी। बोले ये तो शुद्ध की बात होगी, बैर क्यों रखना चाहिए? तो बैर तो बैर क्यों रखना चाहिए, रास्ता ये बता रही हो, रास्ता ये है, क्यों रखना चाहिए? हाथ आदमी क्यों रखना चाहिए बताओ, क्यों रखना चाहिए? ठीक समझ, ठीक बोलो, ठीक। बैर रखने का कभी नहीं बताया मैंने, बरसों से सुनने वाले पूछो कि पूछ मसू पैर रखना चाहिए। आपको सुजानगढ़ में मुसलमान के घर गए बताया, विवाह में, विवाह पर, और उन्होंने अभी भी याद करते हैं वहाँ के लोग, लोगों वहाँ सुजान, ये अभी कह रहे हैं सुजानगढ़ की बात याद दिला रहे हैं कि आप तो मुसलमानों के घर पर गए हैं, मुसलमानों का ब्याह था उसमें चलो तो मैं कई कई सदन के मत जाओ, मगर हम जाए जाए प्रेम से कह रहे हैं हमारे घर पे आप चलो, तो मैंने गया मैं। ये कह रहे हैं मुसलमानों से हम विरोध क्यों करते हैं? हम ये सामान्य बात कह रहे हैं, अब वो तो क्या है, यहाँ के जो जेल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं कई बार, और वो अभी भी याद कर रहे हैं कि हमारे जेल में आप सत्संग का कार्यक्रम कराओ। जेल में मुसलमान है, जेलर है, जेलर मालिक, वो बुलाता है मेरे को, पास हाथ कार्ड कार्ड है, कार्ड दिखा दो, बोले कार्ड आए वहां से, यार वो खुद कहता है आओ, मेरे को बुलाता है, मैं बैर रहने भी पूछ जाऊंगा भैया, नहीं करते। धर्म में द्वेष नहीं है, हिंदू धर्म में महाराज ने पहले कह दिया जो धर्म का अनुसरण करता है वो किसी से द्वेष नहीं रख सकता, चाहे कोई भी धर्म का अनुयायी हो, वो सच्ची बात को पकड़ पाएगा। बिल्कुल सुजानगढ़ में गया, लोगों ने हमारे प्रेमियों ने मना किया, मन मत जाओ, अब मुसलमान कहते जाए उसे क्या, चलो हमारे ब्याह है, चलो बचा लो, छोटी है, धोती है, जनेऊ है, अब मैं सच्ची बात बताता हूँ, उसको लाके खड़ा कर दूं, मेरे दफ्तर में मेरा चपड़ा चाहिए यू सपनाओं का, था मैं उसके हाथ से पानी भरा के सुराई से पीता हूँ इस भाव के पीछे तो कहाँ भेद करते हैं आप ऐसा इन्होंने कहा कि मुसलमान के साथ अब आप भेद करो आप प्रश्न करो मेरे से हिंदू वाले छोटे होने चाहिए आपके छोटे कितना मेरे हैं बात कह दी उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसे हट गए ये कह रहे हैं भाई सामूहिक रूप से तो द्वेष करते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग तो मैंने आंगलियों में भेद है यूं करो नहीं यूं करो का फर्क है कि नहीं बताओ एक तो यूं बताओ है रजस्ता यूं है रजस्ता ओ है एक है हमारे हाथ में इनका व्यक्तिगत पत्र सब हिंदू मुसलमान ऐसे नहीं महाराज देर नहीं है क्या सब हिंदू मुसलमानों में ऐसी बात नहीं है ऐसे तो सब हिंदू ऐसे नहीं है सब मुसलमान भी ऐसे नहीं है जो द्वेष रखते हैं एक दूसरे से मुसलमानों में भी अच्छे आदमी है हिंदुओं में भी अच्छे आदमी है कोई समुदाय ऐसा नहीं कि जो खराब हो और कोई समुदाय ऐसा नहीं सब अच्छे हो क्या साधु साधु सब एक है क्या ब्राह्मण सब एक है क्या क्षत्रिय सब एक है गोरखपुर में जो जिन्ना जी का जो प्रसंग है वो सुना रहे आप जिन्ना की जिस टाइम मृत्यु हुई थी हम सत्संग कर रहे थे गोरखपुर की बात है जो समाचार आया कि जिन्ना मर गया तो लोग खुश हुए जयदेव जी गोविंद का सत्संग कराते थे जो गीता प्रेस के संस्थापक है संचालक है संरक्षक है सब कुछ है गीता प्रेस ही समझो जयदेव जी गोविंद का तो उन्होंने समझ क्योंकि किसी के मरने पर आनंद नहीं मानना है किसी कोई भी मरे क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती किसी को भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती तो किसी के मरने पर हर्ष नहीं मनाना चाहिए तो पंडित जी एक बैठे थे वो बोले कि जब राक्षस मरता है तो देवता दुंदुभी बजाते हैं या खुश होते हैं तो शेर जी बोले कि देवता थे महात्मा थे कोई देवता क्यों क्या हो महात्मा कोई थे महात्मा ने कहा क्या किसी की भी मृत्यु पर खुशी नहीं मनाना चाहिए ते खुशी मनाते हो ये आपका अंतकरण मेला है क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती बुरी लगती है तो खुशी मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए साहब का सभा में महाराज मानते हैं उनको संत ऐसी बात थोड़ी वो एक विषय वो तो वो दूसरी बात है कि गांधी जी है ना तो गांधी जी को विलायती संत बताया भाई जी ने कहा भाई जी खुद स्वराज आंदोलन में रहे हैं खड्डी पहनते थे अभी तक ही और जेल में भी गए हुए हैं वो खूब किया है वे खुद कहते थे गांधी जी विदेशी संत है हमारा देशी संत नहीं है अंग्रेजी पढ़ गए वे संत है विदेशी संत है विदेशी संतों का सब आचरण हिंदुओं को समझ नहीं होता वहां से पढ़े हुए संत है विदेशी संत है संस्कृति का प्रभाव है इन पर संस्कृत जानते ही नहीं अंग्रेजी पढ़े हुए हैं तो क्या कहते हैं, मतलब समझा नहीं। मतलब ये उनका ऐसे क्यों का, मतलब उनको एक प्रकार से हीन दृष्टि से क्यों देखा, ऐसे भाव शायद इनका ये, पर ऐसी बात नहीं है। मतलब गांधी जी को ऐसा कह दिया ना कि वो विलायती संत है, तो मानो उनका एक तरह से नहीं, उन्होंने हीन दृष्टि नहीं देगा। गांधी जी भी हीन दृष्टि नहीं देते, बस मना रहो उनके जीवन चरित्र में देखो तो मनुष्य है, हिंदू है, मुसलमान है, खराब देश नहीं देते थे। कौन, गांधी जी? हाँ, गांधी जी ने तो ईश्वर अल्लाह एक समान सबको मिलाया, सब आदर करते थे। संत संत विलायती भी संत है, मानते मानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मैं संस्कृत पढ़े ही नहीं, कैसे हो मैं बता दो। अंग्रेजी पढ़े हुए थे, अंग्रेज संत थे, हिंदू संत नहीं थे। नारायण काफी समय हो गया, नारायण। अब ये देखो, अब इस विषय को यहीं पे बहुत समय हो गया है, और आप लोग महाराज जी के भावों को जानना चाहते हो तो स्वामी जी के दो दुर्लभ ग्रंथ हैं, एक तो लेख और प्रवचनों का एक संग्रह है साधन सुधा सिंधु, और एक है गीता पर लिखाई हुई टीका साधक संजीवनी। इनमें आपको बहुत बातों का ज्ञान होगा। गीता पढ़ो, गीता सब व्यापक ग्रंथ है, सब अक्षर मान, हिंदू मानते हैं, असले मुसलमान मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, गीता को मानते हैं। गीता पढ़ो, मेरी लिखी हुई गीता है, आप पढ़ो। अगर मैं शंका हो मेरे करो, जो शंका हो मेरे करो, आपको शांति मिलेगी। एक माई ने कहा मेरे को, माई ने कहा कि मेरे कन्या का विवाह था, उस कन्या के विवाह में एक ने घी का कनस्तर चुरा लिया। घी का कनस्तर आज का कीमती होता है, असली घी का कनस्तर 18 शेर का चुरा लिया, तो मेरा मन बहुत खराब हो गया। मैं साधक संजीवनी पढ़ी, पढ़े विचार करे, मैं चोरी तो उसने की, मैं मन भी खराब हूँ। ये अकल पैदा हुई साधक संजीवनी का पाठ करने से। फिर उसको बुलाया, बुलाकर अपने घर भोजन कराया। वो कहता है तो असर पड़ा मेरे पर, मेरे पर। तो आप पढ़कर देखो, पढ़कर देखो, समझ समझ कर पढ़ो। एक पाठ करो, दूसरा पाठ करो तो दूसरी बात नहीं मिलेगी, उन्हें ये तो पहले देखी नहीं। तीसरी बार करो, तीसरी बार नहीं मिलेगी, चौथी बार नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों ने कहा है, वो कहता हूँ मैं नहीं कहता हूँ, अपनी तरफ से लोगों ने कहा है ऐसी मिलती है। आप भी पढ़कर देखो, खूब पूछो। हम तो प्रश्न करने से राजी होते हैं, हमारे तो प्रश्न करने से राजी होते हैं। ऐसा प्रश्न करो तो मेरे को चुप कर दो, फिर राजी होगा, नाराज नहीं होगा। बोलो, आप कृपा करके सत्संग में पधारो, सत्संग में पधारो, कृपा करो और पूछो, बात पूछो। हम बहुत सीख रहे हैं, कृपा कर पधारो और पूछा करो। पूछना मेरे तो हितकर है, मेरे को लाभदायक है। आप पूछते हो हमारा लाभ होता है। बहुत फायदा होता है, आपके फायदा, मेरे फायदा, दुनिया का फायदा। अभी आपके बारे में पूछते हैं कि आप संत क्यों बने? मैं बना ही नहीं संत, मैं संत बना ही नहीं। आपके मेरे पर होता ही नहीं, मैं संत बना ही नहीं। मैं संत बना हूँ तो दूर हूँ, मैं संत नहीं बना। तो देखो, मैं बोले कि आप क्यों बने और कैसे बने, क्या फायदा? जब ये व्यक्तिगत बात में मत जाओ, आपके फायदा नहीं है, फायदा बताओ। मैं साधु बना दे, और जो बनावटी चीज काम की नहीं है। बनावट जो बनता है ना, बनावट वो बनी हुई चीज टिकाऊ नहीं होती है। बनावटी चीज अच्छी नहीं होती, असली चीज अच्छी होती। आप बताओ असली अच्छी होती है बनावटी अच्छी होती? आप बताओ बनावटी चीज अच्छी होती है असली चीज अच्छी होती है? मैं बनाई नहीं, मेरे पर हृदय प्रपंच लागू होता ही नहीं। सच्ची बात बता हुआ है, चार वर्ष का था, चार वर्ष का क्या पता है? सुनो, क्या चार वर्ष का क्या सोचे? साधु बनता है कोई? और बना हुआ है समझ लो तो लाभ के जो है, किसी लाभ की दृष्टि से बना था। खेल खेले कितना है? चार वर्ष है, पांच वर्ष है, तीन को है। क्या तीन वर्ष को हो गया? तीन वर्ष हो गया। देखो आप कृपा करो, पता रहो, मेरे प्रश्न पूछो, टेरे पूछो। शांति, शांति प्राप्त करने का सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय कौन सा है? गीता में लिखा है त्यागा शांति अनंतरम। त्याग बारहवा अध्याय का बारहवा श्लोक लिखा, त्यागा शांति अनंतरम। त्याग से तत्काल शांति, अंतर नहीं पड़ता त्याग। हाँ देखो बोले, मैं आपकी किताब पढ़ी हूँ मैं। हाँ। गीता सार 18वें अध्याय की व्याख्या पढ़ी क्या? तीन योगों का वर्णन है, तीन मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, तीन तरह के हैं। उनमें सब सरल कौन सा है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, परंतु पहले श्रद्धा भगवान, भगवान पर हो सब। बोले हम अभी इस उम्र में ही अगर भक्ति में लग जाएंगे तो हमारी तो सारी उम्र बाकी है, परिवार है, सारे कर्म मार्ग क्षेत्र पूरा रह जाएगा। ठीक होगा, अब खराब ही नहीं होगा। संस्कार का पालन, अपने कुटुंब का पालन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। भक्ति में लग जाओगे नुकसान नहीं होगा, घर का नुकसान नहीं होगा। आप भक्ति समझे नहीं है, ये नहीं भक्ति जंगल में चला जाए, भक्ति छोड़ करके जाना भक्ति नहीं है। भक्ति भगवान को प्यारा लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, ये भक्ति इससे फायदा होगा, कुटुंब का फायदा होगा। हमारे ये तो सत्संग करें कुटुंब का नुकसान होता है क्या? इन्हें पूछो, अरे बड़ा पूछो, इन्हें पूछो, आपके सत्संग से कुटुंब का नुकसान होगा क्या? मास्टर बताओ, आपके सत्संग भक्ति करने से कुटुंब का नुकसान होता है क्या? घर वाले नाराज पहले हो सकते हैं, फिर नहीं होंगे। पहले थोड़े से नाराज, वो मास्टर जी बोल रहे हैं क्या? लोग भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। वे अध्यापक हैं अंग्रेजी के, सेंट्रल एजुकेशन के, पिलानी के अध्यापक है वो, सेंट्रल स्कूल। एक माई बोल रही है अम्बासर की माई कि सत्संग में आने सु एक तो घर चौक हो रहे हुए लड़ाई झगड़ो को नहीं हुए लड़ाई एकदम शांति रहे घर में फायदा होगा किसी तरह का नुकसान नहीं किसी तरह का नुकसान नहीं पाप कर्म छूटेगा दुष्कर्म छूटेगा खराब कर्म छूटेगा अच्छा एक कोई पूछते हैं कि मुझे रोज पूजा पाठ का तो समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने का है और न ही मुझे ये पूजा अर्चना कोई याद है तो पूजा का कोई सही विधि सब पूजा करो भगवान का काम सब पूजा सब करो सब काम जिद्दा करो पाप तो होगा नहीं क्योंकि आपकी नियत अच्छी है सब काम पूजा है स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि विद्यति मानव गीता में लिखा है अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके सिद्धि प्राप्त हो जाता है सब काम पूजा भोजन करना पूजा है दीन लेना पूजा है स्नान करना पूजा है टट्टी पैसा बजाना पूजा है कौन सी पूजा नहीं है किसी के मैले घर को साफ करो किसी की टट्टी साफ करो तो क्या सेवा नहीं है तो भगवान का ऐसा है टट्टी पेशाब करना पूजा पूजा बुद्धि आप होनी चाहिए भगवान की पूजा भगवान की भक्ति आप सबका सब भक्ति हो जाएगी आपकी बुद्धि होनी चाहिए वे भगवान की पूजा कर रहे हैं बालकों को पढ़ाओ आप बड़ी बड़ी पूजा है भगवान की पूजा करते हैं बाल मुगंद आए पूजा कर ये यहाँ का उनके सामने आवाज करने की बात है ये आवाज यहाँ लाभ लाभ होगा लाभ पारमार्थिक बतवेश लाभ ही लाभ है नुकसान है ही नहीं जो नुकसान समझते वो समझे नहीं इन बात को समझे नहीं असली रास्ता में नुकसान कैसे हुआ भागवत ने कहा धाम निमी लेवा नेत्रे न स्खले न पते दी है आंखें बीच कर दौड़ो इसी मार्ग में आगरे का तो पड़ेगा धावन निमी लिवान के लिए हाथ है बीच कर दौड़ो न आगरे का तो पड़ेगा धावन निमी लिवान नेत्री आंखें बीच कर दौड़ो दौड़ो आगरे का तो पड़ेगा ऐसा रास्ता है ऐसे निष्कंठ का पंथा ये कांटा नहीं है मार्ग में बड़ा सीधा मार्ग है बहुत बढ़िया मार्ग है अब समाप्त करें तो थोड़ा से कीर्तन कर ले भगवान नाम ना कीर्तन कर ले श्रीमद नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्